राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण नवमी, विक्रम संवत 2058, 12 सितंबर 2001, प्रातः लगभग 8 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। परमृतमलबंधम वरुण बृंदानराहुते सौंदर्य सार सर्वस्वंदे नंदकृष्ण प्रपन्न पारिजातायोत्रेतेनुपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं वंशचामूलनर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषितकरान्नवनीतदापीतम्बरादरुणबिम्बफलाधरोस्तया पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वभावजाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। हरे नमो नमः। सीधी सरल बात है, और अपने पिता को देखना चाहिए। पिता इस वर्ष जीव विनाशी, पिता के सिवाय कोई अपना है नहीं। स्वरूप भगवान का है, पर अपना पिता अपना है, वो अपना है। ये स्वरूप है तो सब सेवा स्वरूप, सब स्वरूपों से भगवान सर्वे भगवान पुरुष सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल आदर नहीं होता रहे, किसी को किंचित मार्ग में दुख न हो, सबकी सेवा बने, सबकी प्रसन्नता रहे, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका परम। परंतु हमारे तो हमारे पिता है, हमारे हम पिता के हैं। एक सबसे शुभ मालूम नहीं ये बात कि बेटा हमारे हैं, हम अपने पिता के लाडली बेटा है, और हमारे किसी की आवश्यकता नहीं है। सेवा सबकी करेंगे, जो सामने आया, चाहे कुत्ता हो, गधा हो, चांदार हो, ब्राह्मण हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अच्छा हो, मंदा हो, स्वभाव बढ़िया हो, घटिया हो, सबका सबकी सेवा करना, सबका आदर करना, सबका हित करना। ये प्राप्तवंती माँ में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में जिंदगी रहती हो। हमारा सबके हित में ही प्रेम हो, सबके कल्याण में ही प्रेम हो। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा वास्तव में विचार ही होगा सब सुखी हो। परंतु किसी से कुछ लेना नहीं है, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि आदर करना है। क्योंकि हमारे पिता में कुछ कमी है, तब दूसरों से कुछ लेने हैं। हरिजन हरिजन हो जगत को जाचे लाजे त्रिभुवन राई। हरिजन हो जगत को जाचे, जगत से उसे आशा रखे, तो भगवान को शर्म आती है। हमारे क्या कमी है जिसका तो दूसरा आज आसना करता है। तो किसी से कुछ नहीं लेना है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पिता है। ये दो बात, हमारे पिता है, हम पिता के प्यारे पुत्र है, प्यारी पुत्री है, हमारे जरूरत है, किसी से नहीं, किसी से नहीं, कोई जरूरत नहीं। सर्वसमर्थ है वो, सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ और सदा रहने वाले और अद्वितीय है, संपूर्ण के परम सूद है, परम हित करने वाले हैं, सर्वसमर्थ है। हित करने में असमर्थ नहीं है, कहीं बात की कमी नहीं है, ऐसे सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है वो हमारे, हम केवल उनके हैं। ये बात मान लें आप, परमात्मा के होकर दुनिया से जाना करे ठीक नहीं। रामायण आया है कि ऐसे आसन वाले कि मैं प्रसन्न हूं, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, हे आसन वश में भाई, बहुत क्या कथा कहूं मैं इस आसन से, मैं उनके वश में हूं, तो भगवान के वश, भगवान भगवान उसे प्रसन्न हो जाए। मोर दास का है नर आशा, कृत को हो कहां विश्वास, इस वास्ते जी मैं क्या कहूं, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, बात बढ़ा कर ज्यादा क्या कहूं, ये आसन बसे लगाई, हमारे आवश्यकता नहीं किसी बात की, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी किसी बात की कोई इच्छा नहीं, कोई साधन नहीं, हमारे केवल पिता है बस। पिताजी जब चाहे क्या सब कुछ देने को तैयार है, बिना लिखा पढ़े पिता के सबका अधिकार पुत्र को होता है, पिता की संपत्ति का सबका अधिकार है, सब लेवे क्या लेवे कुछ भी तो वो अधिकार होता है, लेवे क्या हमारे तो है, पुत्र पुत्री का तो है सब कुछ, अपने संतान का है, अपने पिता का है, अपने पिता माता है, उसके जो उसको हमारा है, ऐसा विचार करो आनंद हो जाएगा, बोझ हो जाएगी आनंद हो जाएगा। इस बात सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में अपने आप को दे दे, दे दे नहीं अर्पण कर दे, अर्पण नहीं अपने आप को मिटा दे, अपने आप को जगह ही नहीं, मेरी जगह ही परमात्मा ही है, मैं हूं ही नहीं, मैं एक मान्यता है, मान्यता वो होती है जो मूल में कुछ होता नहीं, जैसे बीकानेर में है संपूर्ण शहर को एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कर ले दिया लोग, बीकानेर कहीं मिलेगा नहीं, बीकानेर संख्या है इतने मिले हुए लोग बीकानेर कहते हैं, ऐसे मैं कहते हो मैं मिलेगा नहीं, मैं एक मान्यता है, वो मान्यता मात्र मैं ना रहा, वो मैं नहीं हूं, मान्यता भगवान के चरणों में समर्पण कर दी, अपने आप को अपनी मान्यता रखी नहीं, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो सर्वोपरि पद मिलेगा। ऐसे संसार में सर्वोपरि एक हो सकता है, सर्वोपरि एक हो सकता है, दो नहीं हो सकते, दो उसे तो एक ही है, यह हो नहीं सकता। और परमात्मा के चरणों में हम सब के सब सर्वोपरि हो जाएंगे, पूर्ण पूर्ण पूर्ण हो जाए, पूर्ण पूर्ण था एकदम। इस वास्ते अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, और जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। आप सोचो कि भगवान का होकर उसे क्या जरूरत रहेगी, क्या आवश्यकता होगी। जिसको भगवान पूरी न कर सके और भगवान पूरी कर न सके, संसार पूरी कर दे, ऐसी संभावना है? भगवान पूरी कर सकते थे और दूसरा आदमी पूरी कर दे उसको, ऐसी संभावना है? भगवान की शक्ति से बाहर कोई विलक्षण ऐसी वस्तु है जो भगवान पूरी नहीं कर सकते, दूसरों से पूरी हो जाए? संभव नहीं है, संभव नहीं। विश्वास से एक भगवान होकर निश्चिंत हो जाए, मैं पण खत्म हो गया, वो मान्यता मान्यता मिट गई और सब परमात्मा है। क्योंकि लिखा है ना, भूमि आप अदल वायु खग और मन बुद्धि अहंकार, आठ भेद वाली अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, परा प्रकृति जीव भूता महाभाव जीव भूत, ये भगवान की है। तो आपका क्या रह गया बताओ? आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति भगवान की और परा प्रकृति जीव रूप भगवान की, तो आपका क्या? आपका क्या? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अपरा प्रकृति भी मैं है, परा प्रकृति भी मैं है, अहंकार है अपरे प्रकृति विधि में पराम जीव होता। वो भगवान की है, आपका क्या है? आपका ही मान्यता क्यों लगे अपना कुछ नहीं? मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, मैं अलग दिखता है, ये अलग दिखता है, यही गलती। अलग जो अपने को मानता है यही गलती है, मैं अलग है ही नहीं। जब संपूर्ण ईश्वर का स्वरूप है तो मैं कहां रहा, मैं कहां रहा बता? और मैं अलग है तो भगवान सबके मालिक है, ये कहना सच्चा नहीं होगा। एक कीड़ी भी अपना अपना हाथ रखती है और घास का पौधा भी वो अपनी जगह मैं ही हूं। तो ऐसे सुने भगवान ही क्या चीज रहेगी? ख्याल किया नहीं हमने, मेरी तरफ ख्याल दिया। सब चीजा सब जंतु ये सब घास के पौधे अन्न के पौधे सबके सब अपने अपने घर मेरा है, तो भगवान का क्या रहा बताओ? भगवान कुछ नहीं, भगवान का कुछ नहीं रहा। भगवान कहने मात्र के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो सब भगवान का है तो मैं कहां रहा? ध्यान तो ईश्वर ख्याल आया हमें। सब पौधे सब जंतु अपने को अलग अलग माने तो भगवान का क्या रहा? भगवान कुछ नहीं है। अपने पौधे अपने जगह माए, जमीन है मेरा हूं, सिक्रियों के मैं हूं बाहर गया, तो भगवान ही कोई जगह नहीं? आंगल भरी चमन पकड़ भरी सबके मालिक हमारे हो गया भगवान ने, है नहीं ऐसा। सब भगवान की है, हम नहीं है। बात ये है, एक एक पौधा अपना अपना अस्तित्व माने तो भगवान क्या रहा? भगवान सबके मालिक है, ये कहने का अधिकार, ये कहने का अधिकार उसी का है जो अपने कुछ नहीं माने। वो कहता है वो कह सकता है सब भगवान की, अपने नहीं माने वो कह सकता सब भगवान का है, और अपने अपनी चीज माने वो नहीं कह सकता कि सब भगवान का है। आपने ध्यान दिया कि नहीं, मेरी बात पर ख्याल किया कि नहीं, अपने अपने चीज को अपने कहेंगे तो भगवान का कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान कहने का भी उसको अधिकार नहीं है, अपना कुछ नहीं है तो सब भगवान का है, वो कह सकता है। जो कि अपना अधिकार नहीं मानता, अपना अभिमान नहीं करता, वो कहता है सब भगवान का है। कैसे कह सकते बताओ, सब भगवान का कैसे कह सकता है, अपनी चीज को मानता है तो सब स्थावर जंगम सब अपनी अपनी चीज को अपनी माने। भगवान तो जयराम जी क्या रहा, भगवान का क्या रहा, भगवान ने कहा है मालिक भगवान है, ये करना अधिकार नहीं, हमारा कुछ नहीं है। तो वो कहते सब भगवान का है, सब है पौधे सब पौधा सब ये सब भगवान का है। तो वो खो पौधा भी भगवान का, क्यों जीव रूप प्रकृति भगवान की परा प्रकृति, जड़ चीजें सब अपरा प्रकृति और अप्रकृति अपरा प्रकृति, ये जड़ ये सब अलग अलग अपना नहीं गए तो भगवान है। परंतु जो अपनी नहीं कहता वो कह सकता है सब के मालिक भगवान है। अपने चीज को अपने में कहने वाला सब भगवान की करण अधिकारी नहीं है। मेरी बात हो तो ध्यान दो, आज तक प्राणी का ये कहने का अधिकार नहीं है। जो भगवान वो नहीं माने वो कह सकता है, वो मेरी है कह सकता है, इस भगवान को मानने वाला ऐसा कह नहीं सकता। अपनी चीज मेरी है तो सबको अपनी अपनी चीज मेरी है, अपनी अपनी जमीन मेरी, अपना अपने ठोर सब जगह मेरी है। भगवान के एक अंगुल के पीछे एक अंगुल पे भगवान की शंका उद बोलो, शंका बोलो, सब कुछ भगवान का है वही कर सकता है, अपना कुछ अपना कुछ नहीं है वो सब का भगवान का है कह सकता है, भगवान का सभी भगवान का ही कह सकता, खुला कह सकता, खुला एकदम निशंक निर्भय निशोक निशोक चार बात, निर्भय हो, निर्भय हो सकता है, निशंक कोई शंका नहीं, निशोक कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्वेग नहीं, आनंद हो जाए, मैं भी भगवान का सब भगवान का सब भगवान का, वही दृष्टि में भगवान की है सब चीज, सब भगवान ही है, ऐसा कर सकता। अपना पना मैं अपने का अभिमान छोड़ गए वो कर सकता, नहीं तो आज तक नहीं है कहता तो है भगवान की अपनी चीज मेरी है, सबके मालिक भगवान मेरी चीज मेरी, तो मेरी चीज मेरी तो तेरी चीज तेरी, सबकी अपनी अपनी चीज है, भगवान है कुछ नहीं बचेगा। अब सोचो भगवान बचेगा कोई चीज, भगवान कोई चीज बचेगी क्या, आज दिन कैसे नहीं कोई कह सकता है, वो अपनी नहीं मान, अपनी कोई चीज नहीं भगवान की है, अपने आप को ही भगवान कहता है, अपने आप को ही भगवान का ही हूं मैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं प्रकृति जीव भूता हूं, परा प्रकृति मेरी है, मेरी मैं लिखा है अपरायम और पराप्रकृति जीव भूता मेरी है सब भगवान की। श्लोक सुनो भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धि अहंकार यदि ये सब भगवान की अपरायम इतस्तम प्रकृति विधि मैं परा मेरी क्या जीव भूता हूं मेरी जीव भूता आप रहे जीव रूप प्रकृति भगवान की हुई आप तो नहीं हुई तो कह नहीं सकते मेरी बात ध्यान में आई ना ये बात तो भगवान की है यही बात सच्ची है सबके मालिक भगवान ही है ये कर सकता जो अपने नहीं मानता अपने शरीर को अपना नहीं मानता अपने आप को भगवान नहीं मानता मगे मानसो जीव लोग है जीव भूत सनातन जीव स्वरूप मेरा ही है जीव भूत सनातन अनाधिकाल से मेरा ही है सब वो कैसे होता है भगवान के ऊपर अपना अधिकार करने वाला झूठा बोलता झूठा एवं बात कहता है झूठा असल सत्य नहीं कहता है क्यों मेरी भक्त मेरी है तो आपकी है अलग अलग तो भगवान को कुछ नहीं रहेगा तो मेरी अपने को भगवान ही कहने वाला ही कैसे होता है सब संसार के मालिक भगवान है इस वास्ते सच्ची बात यह है कि सब भगवान है सब भगवान है और भगवान की प्रकृति है अपरा प्रकृति भगवान की परा प्रकृति भगवान की और भगवान ही हुए दर्शन आठ तो अपना प्रकृति एक जीव प्रकृति एक भगवान को तो ये हुए दस केवल भगवान केवल भगवान की है हमारे तो मेरे कुछ नहीं है अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरी क्या चाहिए मेरे को भगवान चाहिए मेरे वो चाहिए भगवान और मैं कुछ देखो एक दृष्टि आए दूसरी दृष्टि मेरे भगवान है ये रखा तो भगवान की सब चीज बैठी ध्यान में दिया मेरे भगवान तो भगवान की चीज मेरी हुई कि नहीं भगवान मेरे तो भगवान चीज मेरी मात्र दुनिया का मालिक हो जाएगा मात्र दुनिया छोटी सी छोड़ते ही दुनिया मात्र का मालिक हो गया क्यों भगवान की चीज है भगवान मेरे है तो भगवान की चीज मेरी हुई ध्यान दिया आपने जब कन्या का पिता दान कर देता है दान कर देने पर वह कन्या दान जिसको की उसी हो गई तो कन्या का क्या चीज बाकी रही बताओ कन्या की कोई चीज बाकी रहेगा कन्या खुद भी है जिस गोत्र में चली गई कन्या खुद है भाई है पिता है माँ है ये दे सकते हैं कन्या की कोई चीज अपने आप को दे दिया गोत्र भी दिया गोत्र भी उसकी जाति गोत्र नहीं हुआ अरे गोत्र जाति हो जाएगी मेरे को टावर पर में एक शंका हुई जब लड़की अपना गोत्र छोड़ कर ले और ससुर के गोत्र की हो गई, पति के गोत्र की हो गई, तो उसका लड़का पिता के गोत्र का होता है। और वो अपना गोत्र रखे और पिता अपना गोत्र रखे तो बेटा किसे होता है? आप बताओ पिता क्या गोत्र होगा? वो एक नमानी है, एक बीमानी है, और नमानी बीमानी को पढ़ना थी तो दो गोत्र माँ का गोत्र बाप का गोत्र, तो बेटा क्या गोत्र? तो वो अपना गोत्र छोड़ देती है तो मेरी संतान आई, मेरे मन में आई बालक था ने बालक सोच रहे की समझने की चेष्टा थी उस समय में, तो मैंने समझा कि छोरा हो तो वो बाप के गोत्र का होगा, अरे छोरी होगा माँ के गोत्र का होगा। मैंने विचार किया छोरी होगी माँ के गोत्र के, छोरा होगा बाप के गोत्र का, ये अपने निर्णय किया। क्या ये मान्य आपको? इसे सिद्ध हुआ कि सब बाप के गोत्र, एक गोत्र लड़की अपना गोत्र छोड़ देती है। ठाकुर की पूजा करनी हो तो भाई हमारे लड़का पैदा हो गया, भाई तुम्हारे तू ठाकुर जी पूजा तुम्हारे, हमारे तो सुबह हो गया, हमारे कोई मर गया तो भाई तुम देते, ब्याह ही हुई भाई अपने गोत्र की नहीं होती, अपने पति की गोत्र वाली होती है, तो भाई तुम करते। साधुओं को भिक्षा भी वो देगी अपने अलग बना करके, अलग तो लड़की दे सकती है, हम कैसे दें? हमारे तो अशुद्ध चीज, लड़का बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब तक नाल छेदन नहीं करते हैं तब शुद्ध नहीं लगता, नाल होता है नाभि में, सबसे पहले शरीर की नाभि बनती है, नाभि से फिर परी बनकर हाथ निकलते हैं, पांव निकलते हैं, सिर निकलता है, ये निकलता है, सबसे पहले मादा भी बनती है, दस नाड़ियां मुख है उसमें, तो नाभि और नाल है जब तक तो सूतु नहीं लगता, नांदी मुख साथ होता है, नांदी मुख दान पुण्य आदि होता है, नाल छेदन किया बस अब लग गया सूतक, अब सूत लग गया, यह बात है। तो हमने विचार किया भाई छोरा छोरी हो, छोरा बाप के गोत्र का, छोरी माँ के गोत्र की, ये तो अनजान की कल्पना है, छोरा छोरी यही गोत्र के हो गए, क्यों? क्या माँ का गोत्र बदल गया, माँ के बाप का गोत्र रहा नहीं, अब ससुर का गोत्र वही है, पति का गोत्र है, इस बात से एक जाति हो गए, छोरा हो चाहे छोरी हो। तो जब हम अपने को भगवान को सौंप देंगे तो हमारी क्या उचित, भगवान की चीज हमारी हुई सभी, क्यों भगवान हमारे हुए तो भगवान की चीज हमारी हुई, जब मालिक हमारे है तो मालिक की चीज नगद ले रहेगी तो कितना लाभ हुआ, मुफ्त में ही दुख पावे, सब संसार हमारा हुआ, सब संसार क्यों भगवान की चीज, भगवान हमारे तो भगवान ही चीज हमारी, कितना बड़ा हुआ, इतना बड़ा लाभ हो जाएगा, और मेरी मादरे में अरे मेरी से है कि नहीं, जिन्होंने मर जाता है रहती है मेरी नहीं रहती, अरे वो सदा मेरी सदा संसारी मेरा सब सर्व, परंतु वो महात्मा संत वासुदेव सर्वम भगवान है, साक्षात भगवान है, भगवान की चीज भगवान की, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान वासुदेव सर्वम सब भगवान है। अंत में रहेगा भगवान ही, संसार रहेगा नहीं। वो भगत है उसने भगवान का, वो भगवान का भगत है। मारी चीज मारी है, सिर्फ सब आपकी मारी, मारी चीज मारी है, वो मारी डाकू डाकू डाका डालता है भगवान। चीज भगवान की और मैं नहीं कहता है तो सरकारी चीज वो अपनी कहता है। दंड का भाग दंड भागी हुआ है, सरकारी व्यक्तिगत नहीं है, सरकारी है, सबकी है। इस वास्ते अपने पास जो सामग्री है सबकी है। कलकत्ता से हम बांकुड़ा गए थे तो हमारे साथ जयदयादी कशरा, उनका नाम जयदयादी था, जयदयादी कशरा कहीं जानते होगा, कहीं जानता हूं जयदयादी कशरा हमारे थे। तो जयदा शेर जी वहां गीता जी की पुस्तक में छोटे जो कहते पाठ करो, ये हमारी है क्यों, भगवान हमारे सेठ हमारे, तो आ चीज में हमारी पाठ करेंगे। कैसी बढ़िया चीज है, तो कितना बड़ा भारी लाभ होगा ये थोड़े से लाभ है बेटा। ऐसा बड़ा लाभ होगा, ऐसे लाभ की बात बताता है। मैं भगवान का भक्त, भगवान का होते ही सब संसार अपना, जो सब संसार को अपना मानता है अपना कुछ नहीं मानता है, अपना कुछ नहीं मानता है उनका सब संसार अपना है, परंतु अपना अभिमान करता ही नहीं, सब भगवान का है, भगवान का, मैं भी भगवान का हूं। अपना मान तो सब संसार मेरा है, भगवान को माने अपना सब भगवान का है, मैं भी भगवान का, सब भगवान का ही है, तो है सच्चाई। अरे मेरा है बेईमानी, है बेईमानी, बेईमानी का ही दुख है। मेरी माँ मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, मेरी स्त्री मर गई, मेरा पुत्र मर गया, तो मेरा नहीं मरता, मेरा नहीं मरता ही नहीं, मरे तो रोए भगवान, हम क्यों रोए, हमारा तो मरा ही नहीं, हमारे से जो है ही नहीं, हम क्यों रोए, हम तो मौज करेंगे, आनंद में रहेंगे, मौज में रहेंगे। तो इतना बड़ा लाभ है बड़ा, तो मैं कुछ नहीं, मैं आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, सब भगवान की चीज। आनंद हो गया, मौज हो गई, ख्याल किया कि नहीं, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, बड़ी बड़ी नफे की बात है, बड़ी नफे की बात है, बहुत नफा है। भगवान हमारा, भगवान हमारा है, भगवान हमारा, फिर भगवान की चीज हमारी हुई। जो भगवान को अपना मानता है वो किसी को अपना नहीं मानता, क्योंकि भगवान हमारा है ही, और है ही कोई कोई और चीज है ही नहीं, सब हमारी, सब सब सबको हमारी मानता, किसी को अपनी नहीं मानता, अपने मानता ही नहीं किसी को, या तो भगवान के सभी। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अलौकिक विचित्र है, बहुत नफरी बात है। उस भगवान के नाम का कीर्तन करें, उसे याद करें, हम भगवान के हैं, अपने आप को खो दे भगवान, क्योंकि भगवान के हैं हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश तो आप क्या हुए, ईश्वर के अंश हो, ईश्वर क्या हुए आप, अपना क्या है, जो अलग हो जाता नहीं वो आपका नहीं रहा, अलग होता है बंटवारा होता है। दरिद्री बनता है, अलग होता है दरिद्री बनता है, करोड़पति अरबपति का बेटा भी अलग हो जाता है दरिद्री, अरे अलग नहीं हुआ अरबपति। ऐसी बढ़िया बात है, लगाना फटकड़े रंग झका झका है, रंग झका सुगंध बेटा मर गया रो बोलूंगा हमारे है ही नहीं, अभी और है हमारा है नहीं, भगवान है सब, ये भगवान रोते ही नहीं, कुत्ते रे बेटा मरा तेरे भगवान है बेटा मरा, ये कुत्ते का बेटा मर गया तो भगवान का बेटा मर गया, हमारे जो को तो सब भगवान का है, नहीं तो हम रोए कुत्ता हमारा कुत्ता मर गया, एक होता है काजरी कुतिया, कहा सुनिए काजरी कुतिया मर गई, सब बैठक आए सह कुतिया मर गई, अब कुत्ते मर गए काजरी में देखो इंडिया अपनी नहीं मानने में मौज बहुत है, सब अपनी है इतने बड़े लाभ की बात बताते हैं, अरे मुंह पर तुम्हें घर का क्या खर्च हुआ, कुछ खर्च नहीं हुआ, बड़े भाई तृप्त हो जाए पहुंच हो गए, अब करो भगवान ने की प्रेम से सब मिलकर गए भगवान के नाम आ गए, तो भगवान के ही सब सब भक्त भगवान के नाम भगवान का सब हमारे नहीं हमारे नहीं।